Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 سؤال کردن 2 أنا عندي هواية من یک سرگرمی دارم أنا ألعب تنس. من تنس بازی می کنم. أين يوجد ملعب تنس؟ زمین تنس کجاست؟ هل عندك هواية؟ آیا تو یک سرگرمی داری؟ أنا ألعب كرة القدم. من فوتبال بازی می کنم. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ زمین فوتبال کجاست؟ ذراعي تؤلمني. دستم درد می کند. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. دست و پایم هم درد می کند. أين يوجد طبيب؟ یک دکتر کجاست؟ عندي سيارة. من یک خودرو دارم. عندي أيضا موتورسايكل. من یک موتورسيكلت هم دارم. أين يوجد موقف سيارات؟ پارکینگ کجاست؟ عندي پول اوور. من یک پولیور دارم. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. من یک کاپشن و یک شلوار جین نیز دارم. أين الغسالة؟ ماشین لباسشویی کجاست؟ معي صحن. من یک بشقاب دارم. معي سكين، شوكة وملعقة. من یک کارد، یک چنگال و یک قاشق دارم. اين الملح والفلفل؟ نمک و فلفل کجاست؟